Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 stycznia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Co najmniej 23 osoby zginęły, gdy wykoleił się pociąg we wschodnich Indiach. Czwartą dobę trwa akcja ratunkowa w gruzach hotelu we Włoszech. Spod lawiny wydobyto dotąd 9 osób. Nasi skoczkowie wywalczyli drugie miejsce w Zakopanem. Drużynowo. Dziś konkurs indywidualny. Katastrofa kolejowa w Indiach. Co najmniej 23 osoby zginęły, a około 100 zostało rannych, gdy wykoleił się pociąg we wschodniej części kraju. Z szyn wypadło 8 wagonów i lokomotywa. Do wypadku doszło w pobliżu granicy między stanami Orissa i Andhra Pradesh. Na razie nieznane są przyczyny tragedii. Ratownicy pomagają ludziom wydostać się z powywracanych wagonów. 2 miesiące temu w jednej z najpoważniejszych katastrof kolejowych w historii Indii zginęło 146 osób. W Kanpurze, w stanie Uttar Pradesh, pociąg także wypadł z szyn. Trwa akcja ratunkowa po zasypaniu hotelu w Apeninach. Spod gruzu i śniegu wydobyto 9 osób. Znaleziono ciała 5. Na liście zaginionych są 23 nazwiska. Uczestnicy trwającej już czwartą dobę akcji 90 ratowników górskich, 40 strażaków, 10 członków gwardii oraz 10 imigrantów z Afryki nie przerywają akcji nawet na moment. Spod lawiny wydobyto 9 żywych osób, w tym 4 dzieci. Rodziny ofiar przebywają w sąsiedniej miejscowości Pene. Najbliżsi ocalonych dowiedzieli się, że jutro wyjdą oni ze szpitali. Wracamy do kraju. Nasi skoczkowie zadowoleni z konkursu drużynowego Pucharu Świata w Zakopanem. Piotr Żyła, Maciej Kot, Dawid Kubacki i Kamil Stoch zajęli drugie miejsce. Zawody wygrali Niemcy, na trzeciej pozycji byli Słoweńcy. Kilkadziesiąt tysięcy kibiców czekało na zwycięstwo, jednak Polacy musieli uznać wyższość Niemców. Miejsce drugie dla reprezentacji Polski! I miejsce pierwsze Deutschland! Za ogłuszający doping nasi zawodnicy podziękowali razem. 3, 4! Dziękujemy! Do zwycięstwa zabrakło niewiele, ale lider polskiej drużyny, Kamil Stoch, nie był rozczarowany. Był piękny konkurs, wspaniałe widowisko. Mam nadzieję, że dostarczyliśmy dużo pozytywnych emocji jako drużyna. Natomiast bohaterem zdecydowanie dnia jest Piotrek Żyła, który dał 2 wspaniałe skoki. Jest drugie miejsce, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego. Niemcy skakali naprawdę dobrze, wygrali. My wygrali w Niemcach, oni tu, także jesteśmy podzieleni. Mimo drugiego miejsca, Polacy nadal są liderami Pucharu Narodów. Z Zakopanego, Witold Banach, Polskie Radio. Dziś konkurs indywidualny, początek o 16. Dwaj amerykańscy żołnierze odnieśli obrażenia, gdy ich pojazd wpadł w poślizg i zjechał do rowu. Doszło do tego na drodze numer 27 na obwodnicy miejscowości Piaski w pobliżu Zielonej Góry. Z samochodu wysypała się amunicja do czołgów. Wyznaczono strefę ochronną. Droga była całkowicie nieprzejezdna. Jak mówi Paweł Długaszek ze Straży Pożarnej, żołnierze odnieśli lekkie rany. Oni zostali zaopatrzeni przez strażaków do chwili przybycia pogotowia ratunkowego. Chociaż oni twierdzili, że oni swoje służby powiadomili, ale myśmy nie czekali, tylko po prostu udzielili pomocy, opatrunki, bo tam jakieś otarcia na nogach i po prostu udzieliliśmy pomocy. Policja wyznaczyła objazdy. Droga numer 27 prowadzi z Zielonej Góry przez Nowogród Bobrzański do Żagania, gdzie rozlokowani są amerykańscy żołnierze z Brygady Pancernej. Na koniec zaproszenie na koncert dla najmłodszych melomanów. Rozpocznie się on w południe w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Na karnawałowe muzykowanie zaprasza dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Piotr Iwicki. Takie karnawałowe rzeczy, można powiedzieć, że tańce, te, które zostały przełożone na język orkiestry, czyli będzie i trochę muzyki dawnej, trochę stylizacji, ale też będą nowe latynoskie utwory, bądź też walce i to wszystko, co w karnawale na salach tanecznych gości. W programie piegowatego koncertu m.in. menuet z Eine kleine Nachtmusik Wolfganga Amadeusza Mozarta, Polka Tristrasz Johanna Straussa, Kankan Offenbacha i walc Barbary Waldemara Kazaneckiego. To był serwis Trójki. Dziś pogodnie, ale tylko na południowym zachodzie. Na północy i wschodzie więcej chmur i słabe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, miejscami marznącego deszczu powodującego gołoleć. W wielu miejscach mgły ograniczające widoczność do 100 metrów i utrzymujące się aż do południa. Na termometrach od zera w Przemyślu do 3 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

No, chociaż niektórym się zdarzało. Tak pomyślałem sobie, że księdzu Twardowskiemu, który chyba się zdarzał. Wydaje mi się, że on tam już się doczołguje do pewnych sfer. Erneście, takie. No i Karol Wojtyła wiersze pisał. Tak. No jak państwo Karol słyszą, Wojtyła, to się tak nie da po prostu przedstawić gości. Ale który tam tak wspina się, to bardzo ciekawe. Ale wracając, co ja mówiłem. To proszę się nie dziwić, że ja się zasłuchałam już na początku naszego spotkania. Właśnie. A jeszcze przedstawię ten drugi głos. To Marcin Bryl, muzyk, który wykonał. Marcin Bryl, zostałem Marcin swoim Bryl. Synem, Erneście. Marcin Styczeń. Widzisz, tak przy okazji. No to po tylu latach. Po tylu latach, tak. Już mnie usynowiłeś, Erneście. I bardzo dobrze. To pokontynuujmy ten wątek. Piszesz o tych, którzy ci się przyśnili? Piszesz o tych, z którymi rozmawiałeś? Jak to Słuchaj, było? Słuchaj, to nie wiem, bo to znowu, gdyby nie Marcin, to by tej książki nie było. Bo ja mu tam opowiadałem, jakie zjęliśmy z innymi koncertami. Opowiadałem mu o różnych rzeczach, bo im przeczytałem jakieś wiersze o Staszku Grochowiaku. I on mówił, no to będzie, zróbmy rozmowy. No i potem z tego powstała książka. Na czym rzecz polega? Znałem pewną ilość poetów, natomiast z niektórymi miałem takie zdarzenia ciekawe, ale potem, jak oni zmarli, to niektórzy z nich mi się przyśnili. A powiedz mi, czy to, że oni się śnili, to czułeś, że cię to do czegoś zobowiązuje, do napisania wiersza o nich? Nie, tylko że to znaczy ja wyraźnie... Jak się budziłem, musiałem ten sen zapisać. Ja nie umiem dobrze pisać w nierymowany sposób, więc zapisywałem to, co przeżywałem wierszem. Dokładnie tak, jak ten obraz się mnie układał. No i takie wiersze powstały. Ale niektórzy na przykład... Czekam, żeby mi się przyśnili, bo mam kolegów, z którymi by było... Bardzo ciekawie, żeby mi się przyśnili. Ale są jacyś niektórzy oporni, jak zawsze byli w życiu, wiesz? A są tacy, którzy ci się przyśnili, a jednak nie pisałeś o nich? Nie. Jak już się przyśnił, to nie to, że ja chciałem pisać. Czyli no wywołali cię sami. Nie, no może głupio to będzie, państwo mogą wierzyć lub nie. Otóż ja nie... Czuwam całe życie nad tym, żeby złapać za ogon jakąś metaforę. Zajmuję się tysiącem innych rzeczy, czym ja nie byłem. I jeżeli coś piszę, to jest coś, że mnie gnębi. Ja muszę to wypisać, żeby się tego pozbyć. I ten sen, jeżeli go napisałem, to dlatego, że był szalenie ważny. Trzeba go było jakby zobiektywizować, oddać innym. Żeby to tam dalej gdzieś szło. Marcinie, czy byli tacy poeci wśród tych opowieści Ernesta, których nie znałeś, nagle usłyszałeś, ojej, nigdy w życiu nie słyszałem o takim no poecie. Tak, no i dlatego ta książka i to nasze spotkanie jest tak ciekawe, bo dzięki Ernestowi Brylowi dowiedziałem się, że istniał taki poeta jak Marian Ośniałowski, dowiedziałem się o Mieczysławie Czychowskim, wiedziałem trochę o Svenie Czachorowskim, ale tak naprawdę nie za dużo i nie znałem jego poezji. To zostańmy przy tym Marianie Ośniałowskim, bo to chyba jest bardzo ciekawa postać. Oj, ciekawa bardzo, wiesz. Marianek. Marianek, zresztą nawet dwa razy mi się przyśnił tak, że powstały wiersze. Ale Marianek to była taka postać, jak ja dzisiaj patrzę na to, to ja nawet nie wiedziałem, z kim ja się przyjaźnię. Otóż było tak, że siedzieliśmy z Mariankiem przy biurku gęba w gębę, bo prowadziliśmy dział poetycki we współczesności. Ale powiedzmy, które to były lata, Erneście. Koniec lat 50., 59. rok, 1959. Tak. I potem nas, i mnie, i Marianka potem wyrzucono, jak i całą redakcję rozgoniono, później zrobiono ją na nowo. Ale Marianek był starszy ode mnie, chyba ile, Marcin? 15 lat, bo to 20 roczny. A ja tego w ogóle nie odczuwałem. Być może ja wtedy jako młody, bo miałem około 20 lat, byłem dosyć głupawy. Ja postaram się państwu opisać, dlaczego tak Ernest mówi. Marian Ośniałowski, delikatny, subtelny, z burzą jasnych włosów, taka eteryczna zupełnie postać, no, piękni młodzi dwudziestoletni. Ale on miał ale on nie był dwudziestoletni, on był 30-paroletni, a wyglądał taki... To był ten rocznik 20, Kolumbowie, rocznik 20, jak się mówiło. On był od... No kiedy go poznałeś, to on miał prawie 39 lat, tak? On mógł być przyjacielem raczej Baczyńskiego i to starszym przyjacielem. Rzecz polega na tym, że Marian posiadał rzeczywiście niezwykłe włosy. Taki blond jego włosu był po prostu pszeniczny, ale taki nasycony słońcem, jak dobra pszeniczna słoma, taka jeszcze nasycona słońcem. Co i tą burzę włosów zaczesywał do tyłu, sprawiając wrażenie takiego niezwykłego, eterycznego poety. Tak, ale, ale był nie. Ale co najważniejsze, to Ernesie, no wy byliście wtedy właśnie takimi poetami mrocznymi, nazywano was turpistami, a Marian Ośniałowski z tą swoją poezją sentymentalną zupełnie się nie wpisywał, i pewnie też dlatego on nie zaistniał, nie zapisał się na trwale w tej literaturze. Zresztą mówiliście, że on powinien pisać piosenki i coś w tym jest. Nie, no myśmy, jak Marianek na przykład, jechaliśmy pociągiem i Marianek tam coś mówił o swoich wierszach i na przykład powiedział o Walerio, bierzesz świat za bardzo serio i te inne rzeczy. Myśmy mówili, Marianek, to po prostu... Są refreny, to piosenki. Marcin, ty miałeś szereg wierszy, z których mogłeś wybrać jeden z utworów właśnie Mariana Ośniałowskiego do tego, żeby go zaśpiewać. Tak, ja mam gdzieś z tyłu głowy w ogóle taki pomysł, żeby stworzyć całą płytę opartą na jego wierszach. Rzeczywiście nadają się Na piosenki. No, to jego dorobek oczywiście nie jest bardzo bogaty. On zmarł w stosunkowo młodym wieku. Popełnił samobójstwo w 66 roku. Natomiast wybrałem taki wiersz, który wydaje mi się chyba najbardziej oddaje tę postać, bo on napisał: mam na sprzedaż tylko serce. To jest piosenka Włóczęgi. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. W ciemnych lasach olsztyńskich kwitną w maju srebrne konwalie z ustami, co dziś mnie musnęły. Nie spotkam się już, zanim piosenki sprzedam komu. W wietrze się roztrwonią od niepokoju. Umarłbym w domu. Wiosenne lasy ziębami dzwonią. Muszę w wietrze iść swobodnym, dalekie wołanie, ale często bywam głodny, bywam głodny. Co to mi powiedział blask, gdy przez liście się przesiewał, zanim na mchu mokrym zgasł. Gdy zaklnę w strofy lato, jak wiatr pachniał trawą, rzeką wieczorem, w trzcinach na cichu, zapłaci za to. Mam na sprzedaż serce kolorowe, ręce dwie i więcej nic. Uciekają ranione latem rącze dni, jak owady brzęczy w wietrze moje granie. Kupujcie za pieniądze szeleszczące moje wiersze, panowie i panie. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Mam na sprzedaż tylko serce, tylko ręce dwie. Dobrze mi jest w słońcu lata, nocą mi samotnie źle. Boję się wszechświata. Piosenka Włóczęgi, Marian Ośniałowski i Marcin Styczeń z płyty książki Duchy Poetów. Rozmawiamy dzisiaj między innymi o tym wydawnictwie, dlatego że koncert przed nami, na który będziemy Państwa zapraszać. No to skoro już rzekłam, płyta, książka, Marcinie, bo to właściwie jest książka, tak się już teraz nie wydaje. No, no właśnie, ale myśmy wszystko zrobili nie tak, jak się wydaje. Inaczej, tak, zresztą namawiali nas na dużą książkę, ale tak jak Ernest wcześniej wspomniał, zasada była taka, że rozmawiamy o poetach, którzy mu się przyśnili, nie tych, których znał, bo gdybyśmy rozmawiali o tych, których znał, to byłoby pewnie kilka tomów, a chodziło o to, żeby to było szczere i żeby to były te wiersze i te spotkania z poetami, które były dla niego na tyle znaczące, że potem zaznaczyły się no, na trwałe, tak, i w snach, i w poezji. Marcin, ja teraz pomyślałem sobie, że może ja byłem dla nich na tyle znaczący, że oni cię chcieli mi przyśnić. A nie komuś innemu. No tak, ale wiesz, co oni wiedzieli? Oni wiedzieli, że ty nie jesteś zazdrośnikiem. Bo zawsze to podkreślałeś też, że ty nie zazdrościłeś innym poetom talentu, ponieważ wiedziałeś, że idziesz swoją drogą i że tak jak ty nie napisze nikt, ale ty też nie chciałeś pisać tak jak Grochowiak na przykład, prawda? To znaczy, jak byłem bardzo zaczynający, to Staszek, bo Staszek Grochowiak był takim poetą, który wybuchł, niebywale dorosły. Czy to nie było tak z nim, że od początku ta jego poezja była bardzo dojrzała? Ja nie wiem, bo ja go nie znałem. Właściwie kiedy wydał pierwszy tomik, to była Balada Rycerska. I to ten tomik się pojawił, a pracowałem wtedy jako dziennikarz, byłem też piszącym poetą i nagle objawił się poeta, który nareszcie mówił w takim własnym języku. Nas to zamurowało. Ja tak długi czas chodziłem i Staszka nie próbowałem nawet poznać, ale potem nas los złączył, kiedy pracowaliśmy w Onejrze Współczesności, z której tam później nas rozegnano, ale to był największy czas, bo był to czas rozwoju wielkiego Staszka, bo to był czas, kiedy on pisał artykuły i był przywódcą jakiegoś pokolenia, autentycznym liderem i świetne wiersze pisał, ale i rozwój nas. I pamiętam, taki był moment, kiedy tak próbowałem budować metaforę pod Grochowiaka, ale nagle zrozumiałem, że nie ma wyjścia, ja tego tak nie zrobię i teraz, no trudno, muszę poczekać, aż się we mnie coś odezwie. I poszukać swojej drogi. Tak, i to bardzo dziwne, że jeżeli można tak powiedzieć, że wielu ludzi potem, kiedy ja już stałem się dosyć rozpoznawalnym poetą i tak na równi, powiedzmy, ze Staszkiem, wielu próbowało między nami wywołać jakieś antagonizmy. I nawet pewnego rodzaju może by i były, ponieważ my mieliśmy zupełnie inne wizje, a poza tym mnie łatwiej udawało się wchodzić w tą bliskość muzyce, a Staszek jakoś chciał, ale mu szło w innym kierunku. Ale nigdy nie było między nami konfliktu. Duchy poetów to jest książka, płyta, na której są przedstawieni i bardzo znani, i bardzo nieznani. Do tych bardzo znanych należy właśnie Stanisław Grochowiak, ale również Julian Przyboś, który był taką niebywałą postacią dla wielu. Może to... powiedzmy w ogóle, kto tam właśnie wśród tych znanych był? Stanisław Grochowiak, Władysław Broniewski, Tadeusz Nowak, Julian Przyboś wspomniany, ksiądz Twardowski i ci zapomniani Marian Ośniałowski, którego słuchaliśmy już, Mieczysław Czychowski, Stanisław Swęcza-Chorowski i poeta żydowskiego pochodzenia Jakub Zonszeń. Tak będziemy sobie skakać od jednego do drugiego, ale ten Julian Przyboś właśnie, to jest ten jeden z tych poetów, bo tutaj... przyśnił się, nie przyśnił. Taki panowie mieli wątpliwości. On rzeczywiście w tej opowieści pojawia się na samym końcu, dlatego że ten wiersz Ernesta Bryla nie odnosi się bezpośrednio do snu. I zastanawialiśmy się długo nad tym, czy Julian Przyboś powinien się w związku z tym w tej książce pojawić, ale tak często się pojawiał właśnie przy opowieści o Stanisławie Grochowiaku, przy opowieści o turpizmie, że stwierdziliśmy, że musi. Mnie szczególnie podoba się wasz dialog dotyczący tego, dlaczego ty, Erneście, jako poeta nie miałeś notesu. Nie, bo ty, tu mówię do prowadzącej z nami wywiad. Ona jest młoda, więc ona jest z tego pokolenia, gdzie Przyboś stał się na polonistyce obowiązkowym. Tak jest. U nas na polonistyce Przyboś był takim sztandarowym poetą. No i wypadało rozumieć, wypadało. W ogóle nie można było nie. Natomiast ja byłem z nieco innego pokolenia, gdzie Przyboś właściwie istniał dosyć słabo. Bo po pierwsze, w pierwszym okresie, zaraz po wojnie, kiedy on był poetą dość ważnym, nastąpiło takie jakieś wyciszenie. Przyboś istniał, ale nie istniał, nie wychowywano nas w tym duchu. W ogóle nie wychowywano nas w tej poezji. Leśmian był dla nas objawieniem. Ale z Przyboziem było tak, że potem nagle zaczął być ważny dla nas, również poetów. No, ale on miał spór z moim pokoleniem, bo Przyboś, chodziło o ten turpizm, bo Przyboś nazwał nas turpistami, głównie to chodziło o Staszka Grochowiaka, ale że my kochamy brzydotę. I pamiętam, była taka rozmowa, on mówił do nas, do Staszka głównie, mówił, pojechalibyście do Włoch, do Grecji, zobaczyli ten antyk, bo was to wszystko nie obchodzi, nawet macie zły stosunek do tego, to istotę piękna. I on w ogóle nie rozumiał, bo Przyboś był taki, był bardzo inteligentny, ale jakby zawsze żyjący w takiej bańce swojego świata. On nie rozumiał, że my jesteśmy z tych, którzy w tamtym czasie gdzieś wewnętrznie byli przekonani, że nigdzie stąd nie wyjedziemy. Bo nie dostawało się paszportów, to znaczy uczciwie mówiąc, gdybyśmy zabiegali, jak na po prostu walczył o to Zbyszek Herbert, starszy od nas, to był 11-12 lat, który wiedział, że istnieje gdzieś ten świat i że on do niego jakoś tam dotarł, to może byśmy dostali, ale my przyjęliśmy zasadę taką. Nie chcą nas puszczać. To nie. Kiedy im w oko, my budujemy swoją własną ojczyznę. Jaka była nasza ojczyzna? Antyk, w ogóle kolumny, to nam się kojarzyły z budynkami oficjalnymi. To były komitety partyjne, to były jakieś różnego rodzaju rady i tak dalej. Była wtedy moda na taką kolumnowość socjalistyczną. Takie to było taki wielkie. Pseudoklasycyzm, tak imperialny i tak dalej. I to wszystko było, jak ja kiedyś powiedziałem, odwiedziłem mieszkanie jednego z moich kolegów w Moskwie. I kiedy już potem jeździłem, który mieszkał w takim budynku pseudo, gdzie były jakieś karyatydy, które trzymały jakieś tam balkony, nie wiadomo co. I on mieszkał w tym domu i miał, że tak powiem, okno dokładnie na nieobrobiony w kamieniu zad karyatydy. Ciemno było w tym pokoju, jak jasna cholera. Niczego nie było, nie widać, tylko te nieobrobione, bo już z tyłu nie było widać, tyłek tej kariatyny. I to było to. Myśmy mieszkali wtedy w bardzo złych warunkach. No to jest piękne, ale powiedz mi jeszcze o tym, dlaczego ty nie miałeś notesu. A dlaczego nie miałem notesu? Przybądź w ogóle, potem nawet zdarzyło się, że przyjaźniłem się z nim, choć z początku marnie to wyglądało, przyjaźniłem się z nim i Przyboś mówi do mnie, też pracowaliśmy biurko w biurko, i Przyboś mówi: Ernest, mówi, dlaczego ty nie kochasz poezji? Dlaczego ty nie czujesz się poetą? Dlaczego ty nie jesteś Apoliński? A on trochę tak rozumiał, że jak ja do niego wtedy mówiłem, to mówię: panie Julianie, to co? Ja tak wstaję rano i zasuwam do łazienki jako poeta, a on przybył strasznie zdenerwowany. Mówi do mnie: ty to wszystko, że tak powiem, trywializujesz. Mówi: gdzie jest twój notesik? Ja mówię: jaki notesik? Ja nie mam żadnego notesiku. On mówi: jak to? Po czym wyciągnął swój? Tu mówi mój notes, tu mówi ołówek. Ale ja mówię: co pan robi? On mówi: ja zapisuję to, co ważnego zobaczyłem, przyszło mi do głowy w życiu. I w ciągu dnia. A ty? Ja mówię: nie. On mówi: ja zapisuję dla pamięci i potem ewentualnie z tego czasami buduję wiersz. A ja mówię: ja nie. On mówi: no to co, zapominasz? A jak zapomniałeś? To ja mówię: wie pan, panie Julianie, to w ogóle nie było warto pamiętać. Wiersze polegają na tym, że musimy je zrobić. To musiało być dla niego wstrząsające. Tak, bo ja mówię: panie Julianie, ja w ogóle nie chcę pisać poezji. Tylko gdzieś ona mnie napada. Jestem tak zmęczony jak cholera i wtedy, jeżeli ja pamiętam to, co jest we mnie, jakie zostało, co jestem zmęczony, to może to jest warte jakiegoś zapisania, muszę. On tego nie rozumiał, chociaż był moment, potem i Przyboś się bardzo zmieniał. Ostatnie wiersze Przybosia są głębokie i wstrząsające. A jaki on był? Był zacięty, czasami nieprzyjemny, mnie obrugał. Powiedział: na początku z ciebie nie będziesz żaden poeta. Ale po 3 latach pojawił się, dojechał do Otwocka z Warszawy pociągiem, przyszedł do mojego mieszkania, mieszkałem w takim starym jeszcze chyba domu, i mówi do mnie, z żoną przyszedł, i mówi: ja przyszedłem odwołać to wszystko. Bo mówi: wiesz, mówi, ja nie mogę tego pojąć. To zupełnie jest nie tak, jak ja uważam, że powinno się pisać poezję. Ale, mówi, jest w tym poezja. Ja mówię: nie to po to, żeby siebie chwalić, tylko jak była klasa tego mistrza, który był w ogóle gdzie tam wysoko, że on wsiadł, jak zdecydował się, przyjechał i mnie to powiedział. I od tego czasu już w ogóle była inna relacja. Marcinie, czy poezja mistrza nadaje się do śpiewania? Dobrze się śpiewa jego wiersze? Mówisz o Julianie Przybosiu? Bardzo trudno. Ja zresztą nigdy nie byłem miłośnikiem poezji Juliana Przybosia. Chyba właśnie nie, byłem troszkę za głupi. Zresztą ja nigdy nie lubiłem tego piętrzenia metafor i tego takiego podejścia do poezji takiego rzemieślniczego. Wybrałeś utwór Róża. Tak. ponieważ Ernest zwrócił mi uwagę, że ostatnie wiersze Juliana Przybosia były kompletnie inne i to był, jak się dowiedziałem od córki Juliana Przybosia, Uty Przyboś, jego ostatni wiersz, który napisał dla żony. Bądź ze mną cierpliwie, zawzięcie, długo, najdłużej. Tak czekałem, że wiem to na pewno, ból wyboli nareszcie. Znuży się i zmęczy i stanie się bezcierni niedotknięciem róży, formą tchu po pojęku, pojęciem czystym, jak znikliwe zalśnienie za wcięciem na szkle gruboświetlistym, dźwięcznym, żyłkowanym migotem zimnych barw półtęczy. Zaciskam zęby, niech ból raz za razem krótko, przenikliwie się wwierca, niech kując ostrym kolcem jeszcze głębiej boli. Niech jak igła mknie wyżej do komory serca. Niechaj wywabia z siebie na zewnątrz, z dna kryształowego wazonu nadwręby. Róże palcami w kroplach krwi zerwaną, szepnącą powoli czarną. Płatek po płatku zerdzawą obwódką, różę tak niespodzianą, że nagle pomocną. Tę, którą mi przyniosłaś i której się wstydzę, że nie mogę jej doznać. Purpurowa, groźna, niechaj pachnie wrogo, przeciw dusznicy i w aorcie złogą. I wbrew temu, który we mnie wbity, niechaj swój cierń wyostrzy i uwielokrotni na długiej, prężnej, obronnej łodydze. Niechaj ból boli sam dla siebie niczy, niech rozkrwawia w powietrzu woń róży rozwitej. Niechaj ból boli sam dla siebie niczy, niech rozkrwawia w powietrzu woń róży rozbitej. Bądź, bądź najbliżej, dotknij mojego serca swoją malinową sutką. Niech tylko czuję aż do bólu mocno, jak bardzo jesteś mi drogą, jak bardzo jesteś mi drogą, jak bardzo jesteś mi drogą, jak bardzo jesteś mi drogą. Jak bardzo jesteś mi drogą, jak bardzo jesteś mi drogą. Róża Julian Przyboś, wiersz Juliana Przybosia, muzyka Marcina Stycznia, wykonanie Marcin Styczeń. To z płyty Duchy Poetów, o których dzisiaj rozmawiamy, dlatego że cały czas jesteśmy coraz bliżej informacji o koncercie, który przed nami. Julian Przyboś, Marcinie, jeszcze muszę się ciebie najpierw zapytać o jedną sprawę. Jeśli się śpiewa pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty raz ten sam wiersz, jednak się go interpretuje, zaczyna się interpretować inaczej, zaczyna się rozumieć inaczej? No oczywiście tak, choć ja nie miałem aż takich doświadczeń, bo Ernest Bryl mówił mi o tym, że Julian Przyboś chorował na serce i ta wiedza też mi pomogła zrozumieć ten wiersz. On był po jednym zawale i paradoksalnie po tym zawale mu się serce otworzyło. Co widać właśnie w tych wierszach, że one jakby są bardziej uczuciowe. Jest w nim więcej człowieka. Już nie jest to taki mistrz metafory, rzemieślnik, tylko widzę też czującego i kochającego człowieka. Ale sam powiedziałeś tak między piosenkami, że jak się nie studiuje polonistyki, to wtedy ma się inne spojrzenie. Ja w ogóle patrzę na, zupełnie inaczej odbieram poezję. Oczywiście przede wszystkim pod kątem śpiewności. Zawsze czytając poezję mam już taki jakby radar nastawiony na to, czy ten wiersz dałoby się zaśpiewać, więc jestem troszkę spaczony, więc to jest dla mnie najważniejsze. Natomiast no to jest takie intuicyjne podejście. Albo ten wiersz od razu przy pierwszym czytaniu mnie po prostu chwyta za serce i go rozumiem i czuję, albo nie. Róża to jeden z ostatnich utworów Juliana Przybosia. Erneście, ty bo właściwie Marcin, byłeś z Julianem Przybosiem do końca. Tak, ale jeszcze zanim to powiem, powiem o jednym, bo z Przybosiem to było tak, że był czas, kiedy go jakby polonistyka albo krytyka literacka tak w ogóle usunęła na bok i był czas, kiedy go jakby wydeła, ale swoim własnym powietrzem. I ten Przyboś zawisł jakby jako jedyna koncepcja interpretacji poezji. Otóż Julian, bo mogę tak powiedzieć, był mistrzem w czytaniu swoich wierszy. Kiedy się czytało jego wiersz, to się rozumiało. Ale dlaczego? Bo on potrafił czytać tak, że wychodziła zasada skrótu jego metafory. A jak to było ważne, to powiem wam, że kiedy tłumaczyłem poezję anglosaską i naprawdę wybitnych poetów, to nagle rozumiałem, że w tej baladowości można było spokojnie dwie zwrotki wyrzucić i nic by się nie stało. Otóż Przyboś nauczył moje pokolenie i chyba w ogóle polską poezję pewnego rodzaju zasady skrótu, zasady pewnej konsekwencji, zasady prowadzenia dowodu poetyckiego, a teraz o śmierci. Otóż tak się stało, że z panem Julianem widziałem się prawie do ostatniej chwili. Był to zjazd ZAIKS-u, Związku Autorów i Kompozytorów, w sali ZAIKS-u i był to zjazd tłumaczy. Tłumaczy poezji polskiej zaproszeni byli i było tak, że czytali tą poezję, a zapowiadał ich albo Przyboś, albo pan Jarosław Iwaszkiewicz, którzy siedzieli obok siebie. I po prostu była taka historia, że ja siedziałem bardzo blisko na froncie. Siedziałem bardzo blisko na froncie i patrzyłem, jak Przyboś zapowiada i zapowiadał tłumaczkę francuską poezji chyba Jastruna. I z którym on tak się lubił, nie lubił Przyboś, ale elegancko zapowiadał i zapowiedział, usiadł, ona zaczęła czytać i nagle na moich oczach i oczach całej sali Przyboś zrobił się taki jakby szary i już go nie było. I pan Jarosław Iwaszkiewicz, wielki taki, duży, bo on był wielki, a Przyboś był niewielki, o pięknej głowie zresztą pan Julian miał, trochę się wystraszył. On też był, już miał swoje lata. I ten przybój tak się osunął na niego. Wpadli od razu, była tam służba sanitarna i nieśli go na takich noszach, na takim łóżku. Obok biegła żona Przybosia i woła: Julian, obudź się, obudź się. A sanitarz, lekarz, tłuk dosłownie pięściami po tej malutkiej klatce, takiej niewielkiej klatce pana Juliana, żeby obudzić serce. Wtedy w ogóle kardiologia była bardzo, bardzo daleko w tyle i nie, w ogóle nie było przeszczepów, nie było w ogóle podstawowych rzeczy. No i umarł. Pan Julian, pomyślałem o tym, kiedy mi robiono 4 bypassy, już zupełnie było co innego. A teraz to jest w ogóle śniadanie przed obiadem. I tak było z Julianem, że jakby została ta jego poezja ostatnia, gdzie on kochał bardzo swoją młodziutką córkę, młodszą od siebie żonę, zaczął pisać wspaniałe wiersze dla dzieci, dla Uty. I to był jeszcze ten zupełnie nowy przypość. Niezmiernie, niezmiernie ciekawy, jakby wyzwolony z tego nauczycielstwa, które w nim było, bo on trochę taką poezję polską uczył. Jak nauczyciel w szkole trochę nadawał, co on mówił, co wolno, co jak trzeba i tak dalej. I nagle jakby poszedł w to, że on spotkał się z przyrodą, z ptakami, zaczął słuchać tego swojego serca, zaczął słuchać, co mówi jego dziecko małe i budować na tej mowie, na tym gaworzeniu dziecka niezmiernie ciekawe. I tu mi się skojarzyło, że właściwie właśnie ten moment, kiedy się Przyboś, Julian Przyboś zmienia, bliżej mówisz ptaków, przyrody, takiego czucia naturalności, skojarzył mi się obok jakby z Tadeuszem Nowakiem, który jest... A mnie z księdzem Twardowskim. A Tadek Nowak. Jak tak mówisz, bo powiedziałaś tutaj, że będziesz chciała mówić o duchy poetów podsłuchane Kazimierza, który napisał, no, wielki profesor Kazimierz Wyka krakowski. Otóż ja jako przyjaciel tatka Nowaka, Tadek był starszy ode mnie, to było trochę starsze pokolenie, ale on jakby wrócił do pisania na nowo z moim pokoleniem. Bawiliśmy się, siedząc w knajpie warszawskiej, w dziwną grę. Otóż chodziło o to, że i Tarek i ja wychowaliśmy się na wsi i była taka cała zgadywanka, czy pamiętamy sprzęża i koński, jak się nazywały, tu uzda, tu kantar i tak dalej, czy pamiętamy części wozu, czym się różni kłonica od czegoś innego, od orczyka powiedziałbym, od luśni. I tak się bawimy. I przyszedł Wyka. Profesor Wyka usiadł do nas i mówi: chłopcy, jak wy w ogóle ciekawie się bawicie. I wszedł to, bo on też był ze wsi i jakby pamiętał. To chodziło o to, co z tego się pamięta, a co ginie. I to było niezmiernie ciekawa taka jakieś takie spotkanie, gdzie nagle na naszych oczach orientowaliśmy się, że ginie pewien język. Tadek Nowak na koniec, po latach, ja mówię: Tadziu, no jak tam byłeś na wsi, odpocząłeś? On mówi: Ernest, mówi, tam się nie da odpocząć. Byłem u matki, mówi, niby to powinno być cicho, a od rana ryczały wtedy traktory, a mówi, jak oni wrzeszczą do siebie. Teraz może jest trochę inaczej, w ogóle jest inna wieś, ale wtedy była taka, i on mówi, to już nie jest to. Co on pamiętał? To pan posłuchajmy, co pamiętał Tadeusz Nowak, jak się przed tobą wytłumaczę. Życie moje, nieprzytomne życie, wśród ludzi chodzę, których się dotyka. Ustami, ręką, wzrokiem, wyobraźnią, czy czy wy mnie ludzie smutku oduczycie? Co we mnie rośnie, rośnie jak muzyka, gdy bębny ziemi moje stopy drażnią. Co we mnie rośnie, rośnie jak muzyka, gdy bębny ziemi moje stopy drażnią. Wciąż mi się zdaje, że już dawno jestem tam, dokąd idę, z podniesioną głową, a przy mnie usta zaciska surowo ojciec wpatrzony w miedzę pod butami. Twardej ręki niecierpliwym gestem wskazuje niebo krążące nad nami. I twardej ręki niecierpliwym gestem wskazuje niebo krążące nad nami. I cóż mu powiem, w oczy mu popatrzę, schylę się nisko do rąk dostojeństwa, a on pomyśli o miejskim teatrze, gdzie uczą ponoć kłamliwej pokory. I twarz odwróci od gestu błazeństwa i pójdzie siwą łąką na nieszpory. I twarz odwróci od gestu błazeństwa i pójdzie siwą łąką na nieszpory. Jak się przed tobą, ojcze, wytłumaczę z różańca, który po ziarnku gubiłem w ogromnym lesie, co się za mną czerni, gdy na twe ręce tak pokornie patrzę. Jakbym roztrwonił wszystko, co mi dałeś, a łąką idą ukorzyć się wierni. Jakbym roztrwonił wszystko, co mi dałeś, a łąką idą ukorzyć się wierni. Wszystko, co mi dałeś, a łąką idą ukorzyć się wierni. Jakbym roztrwonił wszystko, co mi dałeś, a łąką idą ukorzyć się wierni. Jak się przed tobą wytłumaczę, wiersz Tadeusza Nowaka w wykonaniu Marcina Stycznia. Bardzo piękny wiersz, bardzo dramatyczny. My dzisiaj opowiadamy o płycie tej z duchami, które przyśniły się Ernestowi, a ty je wyśpiewałeś, dlatego że przed nami koncert. To zanim opowiem, a będziemy mieć jeszcze drugą godzinę na opowieści, koncert, który będzie taką złożonością, wielością. Tak, tak jak ten projekt zresztą składa się z wielu elementów, bo to jest i książka, i płyta, ale teraz chcemy jeszcze ten koncert, który będzie miał formę dialogu między nami, wzbogacić właśnie o głosy poetów. Dotarliśmy do tych głosów naszych poetów. Do Tadeusza poetów. Nowaka też dotarliście. Dotarliśmy oczywiście, w Archiwum Polskiego Radia jest wszystko, z czego się bardzo cieszymy, i te głosy naszych poetów, duchów, usłyszymy na tym koncercie 31 stycznia o godzinie 19. Bardzo się też cieszymy, że to właśnie w studiu Lutosławskiego, które obchodzi jubileusz. Erneście, a Emil Zagadłowicz przyśnił ci się? Nie. Nie, nie, nie. Ja mam pewną trudność z Zagadłowiczem. Parę jego wierszy było dla mnie ważnych. Ale generalnie nie był. To był poeta może trudny dla mnie, że on trochę jeszcze pachniał tym, co szło od młodej Polski. Niby sprzeciwiał się temu, ale była ale taka jednak poezja z istoty bardzo poetycka. Taka poezja pewna tego, że trzeba robić coś poetyckiego. Ja w ogóle od tego uciekałem. A my dzisiaj Państwu zaprezentujemy próbkę tej poetyckiej poezji. Ja nie bez kozery zapytam się o Emila Zagadłowicza, dlatego że do końca stycznia, właściwie do 2 lutego można śpiewać kolędy, a panowie również śpiewali kolędy. Czy będą śpiewać na koncercie, to się dowiem. Ale Marcinie, na płycie z kolędami kolęda nocka i właściwie Zejdźmy się jak na wilię, Emil Zagadłowicz zaistniał. Tak, ja zresztą muszę tutaj troszkę wyprostować to, bo generalnie my kolęd nie śpiewamy i te wiersze, które znalazły się na płycie Zejdźmy się jak na wilię, jeżeli już można traktować bożonarodzeniowo, to bardziej pastorałkowo. Bo to Boże Narodzenie jest takim punktem wyjścia do trochę głębszych rozważań, jak w przypadku Emila Zagadłowicza, którego wiersz Ryby szklane wyśpiewałem. Zresztą ciekawe, że kiedy tą płytę nagrałem, zadzwonił do mnie lekarz ze Środy Wielkopolskiej i zadał mi pytanie: panie Marcinie, pan tam śpiewa, że o jakichś rybach szklanych. Dlaczego te ryby są szklane, to powiedzmy jeszcze wiem, ale dlaczego przeźroczyste? I zadałem Ernestowi Brylowi to pytanie, bo to jest ryby szklane, ryby przeźroczyste i dalej z tajnych znaków wyrosłe w zodiaku. A to, dlaczego są przezroczyste, to Ernest wytłumaczy nam w następnej godzinie. Czyli teraz ryby szklane, które na zamknięcie naszej rozmowy i niejako już otwarcie tego, co będzie po wiadomościach. Szklane, ryby przeźroczyste, z tajnych znaków wyrosłe w zodiaku, płyną ciche, natchnione, wieczyste. Po wskazanym map astralnym szlaku ku grudniowi, ku Wigilii płyną, błogosławią opłatki swym cieniem, aż błękitną, palmową godziną umierają z perlistym westchnieniem. Ryby szklane, ryby przeźroczyste, z tajnych znaków wyrosłe w zodiaku, płyną ciche, natchnione, wieczyste. Po wskazanym map astralnym szlaku ku grudniowi, ku Wigilii płyną, błogosławią opłatki swym cieniem, aż błękitną, palmową godziną umierają z perlistym westchnieniem. błogosławią opłatki swym cieniem, aż błękitną palmową godziną umierają z perlistym westchnieniem. Ku grudniowi, ku wigilii płyną, błogosławią opłatki swym cieniem, aż błękitną palmową godziną umierają z perlistym westchnieniem.